أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta hatırlayacak olursanız en son Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın Firavun'la alakalı Naziat suresindeki ayetlerde kıssayı anlattığını, o kıssada Firavun'un فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى ben sizin yüce Rabbinizim dedikten sonra فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَلَ الْآخِرَةَ وَالْعُولَى Allah da onu öyle bir şekilde yakaladı ki, öyle bir şekilde tuttu ki Allah Subhanehu ve Teala da sonunda o ahiret ve dünya azabıyla beraber yakalanmış oldu diye ifade etmişti. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse bize inşallah 25. ve 26. ayetlerle devam edeceğiz. Allah bu kıssayı geçen hafta uzun uzadıya anlattım kıssayı. Tafsilatlarını Taha suresinde, Kasas suresinde hangi ifadelerle geçtiğini, Firavun'un nasıl kavmine zulmettiğini anlatan ayetler. Allah Celle Celaluhu subhanahu wa ta'ala devamındaki ayette اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَى şüphesiz bunda bir ibret vardır. لِمَنْ يَخْشَى korkanlar için. Bakın Kur'an-ı Kerim başından sonuna ibrettir. Başından sonuna nasihattir. Başından sonuna öğüttür. Ama o öğütü, o ibreti ancak Allah'tan korkanlar elde edip görebilirler. Bakın bu ifade sadece bu ayette yok. Birçok ayette var. Daha Kur'an'ın başında var. Neresi orası? Fatiha suresi. Diyoruz ki اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اَمِنْ bizi doğru yola ilet, sapmış, gazaba uğramış sapkınların yoluna değil, hidayete erdirdiklerin, nimet verdiklerinin yoluna ilet diye Allah dua ediyoruz. Öyle mi? Manası bu. Allah da bizim bu duamıza şu şekilde işaret ediyor. Hemen devamındaki sure nedir? Bakara suresi. Ve ilk ayeti nedir? Elif, la, mim, huruful mukatta. Manası olmayan harfler. Yani manası aslında var da insanların bilmediği, hikmetini Allah'ın kendi katında sakladığı huruful mukatta. Ne var sonra huruful mukatta'dan sonra? Zalikel kitab. Bu o kitaptır ki, Kur'an-ı Kerim'e işaret var. Zalikel kitabu la raybe fihi. Şüphe yoktur bunda. Huden lil muttakin. Allah'tan korkanlar için hidayet kaynağıdır. Bak Allah diyebilirdi huden lil kari'in, huden lis sami'in. İşitenlere hidayet kaynağıdır, okuyanlara hidayet kaynağıdır, şöyle yapanlara hidayet kaynağıdır. He? Yok. Lil muttakin. Allah'tan korkanlara. Şimdi diyeceksiniz ki bir insan nasıl Allah'tan korkar? Adam müşrikken de Allah'tan korkar. Adam müşriktir Mekkeli müşrikler gibi. Ne yapmış Mekkeli müşrikler? Kabe'yi imar etmişler. Herkes şimdi resme boş boş bakıyor. Kabe'nin resmini duvara asıyor. Zannediyor ki iş bitti. Kabe'nin yanında bir duvar var. Orası Makam-ı İbrahim'in kenarında olan bir duvar var. Kabe'nin hemen dibinde. Hicr denen duvar. Bu duvar aslında İbrahim'in Kabe'yi inşa ettiği sınır. İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ettiği sınır. Dolayısıyla bunun hikmeti nedir diye bir soru burada gündeme gelebilir. O ayrı bir parça. Bu siyerde tarih kitaplarında kayıtlı olan bir bilgidir sahih senetlerle. Müşrikler Kabe'yi su basınca ki Kabe tarihte 2-3 defa sel baskınlarına uğramıştır. Yani Suudi Arabistan deyince hiç yağmur yağmayan kupkuru toprak değil o aslında orası. Suudi Arabistan'da bazen öyle yağmurlar olur ki sel gelir ki Kabe 2-3 kere sel basmıştır ve Kabe yıkılmıştır. Sular sebebiyle. Mekkeli müşriklerin döneminde de Kabe gene sularla yıkılmış ve Mekkeli müşrikler tekrar imar için uğraşmışlardır. Mekkeli müşrikler Kabe'yi imar ederken şöyle bir ahit almışlar birbirlerinden. Demişler ki şarkıcı kadından kazanılan para, faizden kazanılan para, kumardan kazanılan para ve benzeri haram yollardan kazanılan hiçbir parayı getirmeyeceksiniz buranın imarına demişler. Sadece helal kazancınızı getireceksiniz. Helal ve haramı neye göre belirliyor bu müşrikler? Kendilerinden önceki peygamber İbrahim'in şeriatına göre belirliyorlar. İbrahim'in şeriatında da bütün şeriatlarda da içki, faiz, kumar, zina neydi? Ortak haramlardı öyle değil mi? Dolayısıyla o müşrikler Allah korkusu sebebiyle para topladılar. Topladıkları para da ancak şu anki halini imar etmeye yetti. E paraları tamamını imar etmeye yetmeyince duvar koymuşlar ki İbrahim'in sınırı burasıdır diye sonrakiler bilsinler diye. Bakın bu insanlar müşrikler ama Allah'tan bu şekilde korkuyorlar. Nitekim o kavmin torunları arasından Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne iman eden ve Allah'ın dinine yardım eden insanlar çıkardı. Öyle salih bir kavimler. Salihlikleri, şirkleri sebebiyle onlara fayda vermedi. Muhammed bin Abdülvahab, onun torunları, Hanbeli mezhebi fakihleri, Şafii mezhebi fakihleri, mürtedin hükmünü anlattıkları bapta hep derler ki, salih bir adam bir şirk sebebiyle bütün amellerini boşa atar. Bakın, işlediği şirk sebebiyle ahmak, cahil gibi isim takmıyorlar. Ne diyorlar? Salih bir insan. Çünkü insan haramlardan ve helallerden, maruf olan haram ve helallerden sakınırsa, İnşallah Teala bu ismi alır. Bir de şirkten hali olursa, tevhidle imanını birleştirirse, tamamlarsa, kemaliyete erdirirse, o yaptığı salih ameller kıyamet günü kendisine fayda verir. Nitekim Mekke'li müşrikler de böyle bir kavimdiler. Hatta Allah'ın velisi ve evliyası olmak noktasında diğer Araplara karşı övenirdi Kureş kavmi, Kureş müşrikleri. Allah ayette böyle söylüyor çünkü. Diyor ki oranın, onlar derler ki biz bu Allah'ın evliyalarıyız, velileriz ve buranın sahibi bizleriz. Allah diyor ki bu beytin sahipleri, bu evin, Kabe'nin sahipleri Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlardır diyor. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetine bakıldığı zaman şu açıkça görülebilir. Yani Mekke'li müşrikler salih amel işleyen topluluklar. O da şu ayet. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اَيَّعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ O nefisleri aleyhinde küfürlerine şehadet eden müşriklerin Allah'ın evlerini imar etmeleri onlara yakışmaz. O müminlerin işidir diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki müşrikler ne yapıyorlar? Allah'ın evlerini imar ediyorlar. Mescitleri imar ediyorlar. Bu ayet çok açık ortaya koyuyor ki yani salih amelle beraber işledikleri şirkler sebebiyle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onları ebedi cehennemle ne yaptı? Vaat etti. E insan o zaman tevhid ve iman ve küfür öyle bir şey ki yani insan onu elde edemediği zaman ebedi cehenneme gidiyor iyi biri de olsa. O zaman çok kıymetli bir şey. O kıymetli bir şey neyle elde edilir? Altınla mı, mücevherle mi, parayla mı veya farklı dünyevi bir şeyleri sarf etmekle mi? Yok. Bildiğin kadarıyla Allah'tan korkmakla. Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresi 285. ayette وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمْ diyor. Allah'tan korkun Allah size öğretsin diyor. Allah'tan korkmadan kitap okuyan bir adam eşek olur sadece. İlim yüklü bir eşek olur. Allah'tan korkmadan ilim talep eden bir adam Kur'an'ı kendi aleyhine hüccet olarak okuyan bir adam olur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kur'an hüccettir. Ya lehine ya aleyhine diyor. Ya lehine ya aleyhine. İnsan okur gırtlağından aşağıya indirir ya indirmez. Hariciler de okudular, okudukları Kur'an'ı gırtlaklarından aşağı indirmediler. Nice sapık taifeler de Mutezile gibi, Cehmiye gibi, Ravafid gibi, Rafiziler gibi okudular ama okuduklarını gırtlaklarından aşağı indiremediler. Gırtlaktan aşağı indirmek, affedersin yemek yer gibi yutmak demek değil. Gırtlaktan aşağı neresi var? Kalp var. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala gene başka bir ayette o Allah ki sizi annelerinizin karnınızdan hiçbir şey bilmezken çıkardı diyor. Hiçbir şey bilmezken cehalettir. Yani insanoğlunda asıl cehalettir. Allah diyor ki Allah size işitesiniz diye kulaklar, göresiniz diye gözler verdi ve anlayasınız diye kalpler verdi. Anlayışın merkezi neresi? Kalp. O yüzden gırtlaktan aşağı inerse kalbe gelir, kalp anlar. Anlayan yer akıl değildir. Nice zeki kafir gebermiştir. Bilme, ilme hizmet eden insanlığın yararına bazı işte dünyevi hayatlarını kolaylaştıracak icatları ve icraatları yapan adamların hepsi ateistler. Hatta CNN Türk işte en son AK Parti milletvekilleri çıktı bir açıklama yaptılar. Dinsiz ateist bir toplumdan hayır gelmez diye. CNN Türk'te bir programda da İşte insanlığa hizmet eden ateistlerin tek tek isimlerini, fotoğraflarını ve insanlığa yaptığı hizmetleri anlatmışlar. Ateistten mi hayır gelir yoksa dindardan mı gelir diye de adamlar VTR yapmışlar. Ateizmin propagandasını yapıyor. Bu insanlar ve benzeri insanlar okuduklarını kalplerinden aşağı indiremeyip okudukları ilmi anlayamayıp zekalarına rağmen ve akıllarına rağmen idrak edemeyip kafir öldüler. Belki buradaki birçok adamdan IQ seviyesi yüksektir. Hepimizden yüksektir belki IQ seviyeleri. Akıl, zeka seviyeleri çok yüksektir. Ama anlayış akılla olmaz. Anlayış, dinde derin anlayış ancak Allah korkusuyla gelir. Me yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Allah kılar. Okumakla olsa diye yetefakkahu fiddin derdi Allah Celle Celaluhu. Allah Arapçayı bizden iyi biliyor. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Allah diyebilir ki yetefakkahu fiddin. Yufakkihu, Allah onu fakih kılar. Anlamanın, idrak etmenin ilk ve olmazsa olmaz şartı budur. İnsanın bildiğiyle amel etmesidir. Peki muttaki kimdir? Hani adam çok konuşuyor. Bu vatandaş var burada, Osman. Bu mu? Bu çok kitap biliyor. Bu çok alim tanıyor. Bu çok işte alimden nakil yapıyor. Bu çok efendim ayet ezberlemiş. Bu çok bu mu? Yok, değil. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki alimlik Allah'ı bilmektir ve Allah'tan korkmaktır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle ayeti kerimede Fatır suresinde diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak alim kulları korkar diyor. Şimdi buradan millet zannediyor ki ilim okuyanlar korkar. Bu böyle değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Nisa suresindeki ayette o müminler ki onlar Allah'ın tövbesi, tövbelerini kabul etmeyi üzerine aldığı insanlardır. Ne yaparlar? Cehaletle bir günah işlerler. Hemen ardından yakın bir vakit içerisinde tövbe ederler. Allah bunun tövbesini kabul edeceğini ve bir daha o günaha dönmeden böyle yapılan bir tövbeyi kabul edeceğini hak vaat olarak üzerine almış. İbn-i Teymiye diyor ki Allah diyor ki cehaletle işleyenler. Şimdi herkesin bildiği basit bir şey var. Bir adam bir haramın ilmi noktasında, talimi noktasında cahilse zaten mükellef değildir ki o adam. He? Adam zaten haramın talimi, ilmi noktasında mükellef. Eğer kendisine bilgi, hüccet ulaşmadıysa bu adam zaten mazurdur. He? İlim ehlinin kitapları öyle demiyor mu? E niye Allah cehaletle işleyen diyor? Her Müslüman bilmek zorundadır ki içki haramdır, yalan haramdır, akılla, fıtratla bilinen şeylerdir. Sem'i naslar da, işitilen naslar da bu mevzuda her yere dağılmıştır, açılıp saçılmıştır. Allah'ın ayette kastettiği şey Allah'a yapılan her isyan cehalettir. O zaman Allah'a yapılan her itaat ilimdir. O yüzden innema yakhşallaha min ibadihil ulema, Allah'tan alim kullar korkar ifadesi Allah'ı bilip Allah'a isyan etmekten sakınan bütün insanları kapsar. Yoksa ilim okuyan ilimleri gırtlaklarından aşağı inmiş kitap yüklü eşekleri kapsamaz. Allah o yüzden bu dakikaya kadar okuduğum bütün naslarda inne fi zalika le'ibraten limen yakhşa. Fezekkir فَاَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِ Hatırlat, sen hatırlatıcısın, üzerlerine zorba değilsin. Allah başka ayette bu surenin devamında ve önceki surelerde, kısa surelerde hep aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki sen ancak zikirle korkana nasihat ver, öğüt ver. فَذَكِّرْ مَنْ يَخَافُ بِالْقُرْآنِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ بِالْوَعِيدِ Sen Kur'an'la vaidden korkanı ancak nasihat et. Nedir vaid? Cehennem tehdidinin adıdır. Arapça. Istilahen. Cehennemden korkanı sen Kur'an'la korkut diyor. Ya adam zaten Allah'tan korkmuyor ki, bu adama niye dini öğretiyorsun arkadaş? Bir tane amca oğlum var. Birileriyle tanışmış, buna demişler cuma kılınmaz falan filan. Benim de belki 3 senede bir görür bir yerde karşılaştık. Diyor amca oğlu diyor. Senin elemanlardan buldum diyor. Dedim benim elemanlar kim? Onlar da cuma kılmıyorlar senin gibi dedi. Neredeler? İşte burada şöyle yapıyorlar. Böyle biraz anlatmaya başladı. Niye dedi ya, böyle saçmalık mı var? Bana da kafir diyorlar dedi gidiyorum diye. Dedim ki sen hani Müslüman olduğunu iddia ediyorsun herhalde ki kızıyorsun dedim. Tabii ki dedi yani. Dedim ne kadar biliyorsun mesela? Hani dinini ne kadar biliyorsun? Şimdi gel konuşalım, bir muhasebe yapalım seninle karşılıklı. Biraz nasihat ettim. Bilmediğini, anlamadığını, idrak etmediğini anlattım ona. Ardından bana söylediği söz, dedi dur daha anlatma dedi. Ya dedi ben dedi daha bildiğimde korkmuyorum dedi. Sen anlattığın yeni ilimde mi Allah'tan korkacağım dedi. Ben dedi namazı biliyorum, namaz kılmıyorum dedi. Yeni bir tanesini niye öğretiyorsun ki bana dedi. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle bu kafiri nasıl aleyhine konuşturduysa, kıyamet günde cehennemde kafirleri kendi aleyhine konuşturup dedirtecek ki ela inne la'anetallahi alel kafirin. Ela inne la'anetallahi alel zalimin. Bunu dedirtecek Allah cehennemde, ayetlerde anlattığı gibi. İyi bilin ki Allah'ın laneti, lanet ki rahmetten uzak olması zalimlerin ve kafirlerin üzerinedir diyecek. Kendi kendilerine lanet edecekler. O okuduğum ayette de şahidine ala enfusihim bil kufri, nefislerinin aleyhlerine küfürle şahadet eden müşrikler diyordu Allah Azze ve Celle. İnsan kendi aleyhine böyle şahitlik edecek. Hem dünyada hem ahirette. Ama maalesef birçok Kur'an okuyan insan, bak bu ayeti okuyorlar, gırtlaklarından aşağı indirmiyorlar. Kur'an ancak Allah'tan korkana fayda verir. Ya gidiyorsun, adam fasık, sen adama din anlatıyorsun sokakta, adam sokaktan geçen kadına bakıyor. Ya bu adama nasihat etsen ne, etmesen ne arkadaş. Sen ona Allah'ın sözlerinden bahsediyorsun, gözünü harama dikmiş bu adam. Bu adam bildiğinde korkmuyor ki yenisini öğrensin. Dolayısıyla zikrin ve hatırlatmanın fayda vereceği bir topluluk var. Onlar Allah'tan korkan insanlar. Bildiklerinde Allah'tan korkan insanlar. Yoksa affedersiniz eşekler gibi ilmi talim edip de sırtına yüklenip sadece zaman geçtikçe okuduğu bilgisini arttıran, ameline hiçbir tesiri olmayan insanlar topluluğu bu ayetlerde bahsedilen Allah'tan korkan insanlar değildir. Allah devam ediyor. Diyor ki ancak bu verdiğim Firavun kıssası, anlattığım bu kıssa sizin de benden aldığınız ve bu bilgiyi naklettiğiniz insanlardan ancak benden korkanlar bundan ibret alır dedikten sonra diyor ki اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِسْتَمَا. Soruyor Allah subhanahu wa ta'ala, taaccüp ediyor. Sizin yaratılışınız mı insanların yoksa göklerin yaratılışı mı daha zordur? Şimdi Allah, akıl bizde var olduğu için akıl şöyle bir varlıktır. Şu bardağa benzer. Bardak neyle dolduysa onunla dolar. Burada su var bu bardakta. Buna yağ koyarsanız yağla dolar. Başka bir şey almaz. Ağzına kadar doldurduysan. Akıl böyle bir kaptır aslında. Akıllı çok büyütmenin anlamı yok. Akıl öven nasların çoğu zaten ya zayıftır ya uydurmadır ya da hasendir yani. Çok böyle aklı öven şeriatta nas yoktur. O akletmez misinizden kasıt idrak etmez misinizdir. Birçok ayette Allah subhanahu wa ta'ala akletmeye çağırır. Doğrudur. Ama o akıl affedersin zeki değil misin, salak mısın o değildir yani. Fehmetmektir, anlamaktır. Akıl dolduğu şeyle ancak tefekkür eden bir kap olduğu için Allah subhanahu wa ta'ala bizim kıyas gibi aklımızda otomatik işleyen bir ölçü olduğunu, en iyi bilen olduğundan dolayı diyor ki siz mi göklerin yaratılışı mı? Şimdi nefis hemen diyecek ki gökler niye? Gökler daha büyük. Bak akıl diyor ki gök daha büyük, insan daha küçük, o zaman diyor göğün yaratılışının insanı yaratmaktan daha zor olması gerekir diyor. Halbuki Allah için ikisi de aynı. فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Allah ol der, irade ettiği zaman olur, bu kadar ya, ya ol demesidir yani. Allah buna güç harcamaz ki Allah Azze ve Celle. Ya bu çok basit bir şey Allah Celle Celaluhu için. Bunun bir ölçüsü, sınırı Allah için basit. Ol der, oluverir. Ha gökleri yaratmış, ha bir insanı yaratmış. Hiçbir fark yok. Ama diyor sizin aklınıza vurduğunuz zaman sizin aklınızın bunu daha zor görmesi lazım. Ki kabul ediyorsunuz diyor. وَبَنَاهَا Allah göğü bina edendir diyor. Allah subhanahu wa ta'ala. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا Allah azze ve celle diyor ki boynunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi. Şimdi yaratılışla alakalı rivayetlere bakıldığı zaman aslında tabi bunu bilim adamları da belli oranda kabullenip ispat etmeye çalışıyorlar. O Big Bang denen büyük patlamayı, işte maddenin bir patlamadan sonra genişlemeye başlaması. Aslında yaratılışla alakalı rivayetlerde de yerlerle göklerin bir olduğunu, Allah'ın onları birbirinden ayırdığını, işte ayetlerde dediği gibi yeri döşediğini, sonra göğe yöneldiğini, sonra arşa istiva ettiğini, bunlar hep ayetlerde Bakara suresinde anlatılan gerçekler. Allah Azze ve Celle diyor ki biz gökleri yarattık, bina ettik. Bina ettikten sonra رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا Biz onu uzattık. Biz onu ayırdık. Yani yükseğe kaldırdık. Ve bu şekilde üst üste kıldık. Yani Allah Azze ve Celle yerin üzerinde gökleri kılmış. Ardından وَاَغْتَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ دُحَاهَا Allah Azze ve Celle diyor ki gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı. Ve ağtaşe leylehe, gökleri ve yeri yarattıktan sonraki gökte biliyorsunuz güneş denen bir cisim var. Aslında uzay çok soğuk bir dünya. Yani atmosferin dışı bilim adamlarının söylemesi -200 derecelerde bir şey yani. -200 bilmem kaç veya ben yanlış hatırlayabiliyorum. Olabilirim. Daha yüksek eksi derecelerde çok soğuk bir ortam. Karanlık bir ortam. Işığın olmadığı bir ortam. Allah tam ortasına bir kandil koymuş. O da güneş. Hem ısıtıyor hem ışık veriyor. Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi göğün yaratılışına bakıldığı zaman gök olayları gecenin ve gündüzün şekillenmesine tesir eden şeyler, etmenler. Allah diyor ki gecesini karartan biziz. Neyle karartmış Allah? Bilim adamlarının şu anda anlattığı şey. İşte dünyanın güneş etrafındaki hareketi, güneş etrafında dönerken de kendi etrafında dönme hareketi. Döndüğü oranda da güneşe artık güneşin diğer tarafına kalan kısım geceye uğruyor. Öbür tarafa dönen kısım gündüze uğruyor. Ve ahraca duhaha. Oradan da geceyi kararttıktan sonra da duhayı aydınlığa kavuşturdu. Şimdi zaten gece günün bir parçası. Gün genel bir ifade. Duha da günün içerisinde bir parça. Neden özellikle duha? Müfessirler diyorlar ki duha vakti denen, yani duha kuşluk vaktidir. Sabah namazı güneş doğduktan sonraki vakittir. Bu vaktin bereketine işaret vardır demiş müfessirler bu ayette. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin sabahını, duha vaktini, kuşluk vaktini ihya edenlerine Allah'ın bereketli kıl, rahmetli kıl diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duası vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayırla dua etmiştir sabahını bereketlendiren bir topluluğa. Bakın toplum şeytanlaştıkça sabahları uyuyup geceleri oturan bir topluluk haline dönüşüyorlar. Biz de bunun içindeyiz. Şeytanların zorladığı bir yaşamda biz de bunun tam ortasındayız. Niye? Sabahın 9'unda iş başlıyor, akşam 9'da bitiriyor, geliyor eve yemek yiyor, çoluk çocuk kadın derken bir de yatıyor zaten. Bazen ders mers oluyor, git gel gece 1-2-3, ay işte sabah namazına 1 saat 2 saat kaldı, biraz oturayım diyorsun, namazı kılıyorsun, daha gece vakti, sabahın bereketi duruyor, duha vaktinin bereketi duruyor, küt yatıyoruz aşağı hemen. Bütün vaktin bereketi gidiyor. Ben daha önce de izah etmiştim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Gecenin, sabahın o hissedilen o güzelliği var ya. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah cennete her gün der ki güzelleş. Cennet güzelleşir. O güzelleşmenin etkisiyle sabah vaktinin güzelliğini insanlar hissederler diyor. İşte o diyor cennetin güzelleşmesidir. Sabah vakti bilim adamları araştırmış, ispat etmişler. Çok pozitif bir radyasyon dünyanın bütün o gündüzün olduğu atmosferi sarıyor. Allah Azze ve Celle bu vakti değerlendirmeye çağırıyor bizi bu ayette. Ve ahraca duhaha. Allah o günün içerisinden en önemli vakit olanlardan biri gece, biri duha. Gece niye? Rabbinle baş başa kaldığına. En çok sessizliğin olduğu an, bütün meşgaliyetlerden kalbinin boşandığı an, bedeninin ve ruhunun birlikte Allah'ın huzurunda durabildiği bir an. Ama gündüz öyle değil. Meşgaliyet var, iş var, kafanda namaza duruyorsun. Beden namazda, akıl, ruh başka yerde işi düşünüyor. O gelecek, bu gidecek. Öyle. Ama gece öyle değil. Gece Rabbinle baş başa kaldığına. Allah Azze ve Celle günün bu iki mübarek, bereketli vaktine ne yapıyor? İşaret ediyor. Ki gece namazı kılmak bizden önceki salihlerin neyidir? Yoludur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Bütün sizden önceki salihlerin yolu gece namazıdır diyor. Yani salihlik isteyen bir insanın gece namazından hali kalması akıl işi değildir kardeşler. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا. Geceyi kararttı, duha vaktini çıkardı ve Allah Azze ve Celle bundan sonra da yeryüzünü serip döşedi. İşte dünyanın düz olduğunu savunan insanların delil getirdiği ayet budur. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا. Arapça dahaha, döşek sereriz yani. Bizim Anadolu'da eskiden şey vardır. Nedir döşek? Sarmalanmış, attığında yere kendiliğinden açılan yataktır. Dümdüz olur değil mi açıldığında? Bunu delil alaraktan İmam Zehebiler, İbni Kesirler, geçmiş fakihlerine birçokları bu görüşe gitmişler. Demişler dünya düzdür, yuvarlak değildir demişler. Tabi bunun birkaç tane sebebi var. Hani alimlerin bu görüşe gitmedi. Ya bugünkü işte modern tıp denen, bilim denen şey tam zıttını ispat ediyor. İşte uydu fotoğrafları, işte araştırmalar dünyanın yuvarlak olduğunu falan anlatıyor. Burada bir çelişki var mı? Gerçekten bu ayet buna işaret eder mi? Ayetin buna işareti açık değil. Yani bu zanni bir delalet. Yani nasların delaleti zanni olması demek içtihat demektir yani bir mana. O dönemde ateist olan, dehri olan, yani dehri diye kitaplarda geçiyor. Ateistlerin geçmiş alimlerin katındaki adıdır. O dönemde dehri olanlar, ateist olanlar dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü savunarak Müslümanları akılsızlıkla itham etmişler. O dönemde zaten Galileo falan dünyanın yuvarlak olduğunu söylediğinde orta çağdaki Engizisyon mahkemelerinde idam edilmelerinin, yargılanmalarının sebebi de bu zaten. O dönemki ateist, akla ve bilme, maddeye tapan insanların dünyanın düzlüğünü savunan din adamlarını akılsızlıkla, ahmaklıkla itham edip onlarla alay etmeleri ve etkinin tepki sonucunu oluşturmasıdır. Etkinin tepkiyi doğurmasıdır. Böyle olunca da zaten din adamları o dönemde kiliseler ve ibadethaneler toplum üzerinde şu anda öyle bir kafir kavim içerisinde yaşıyoruz ki dinin bunlar üzerinde hiçbir etkisi yok. Önceki kafirlerin üzerinde kilise denen bir din otoritesi vardı yani. Önceki kafirlerin üzerinde havra denen bir otorite vardı. Öyle bir vakte geldik çıktık ki dinin bunlar için hiçbir önemi yok. Hiçbir otoritesi yok dinin bu insanlar üzerinde. Geçmişte otorite din sahiplerinin elinde olduğu için Engizisyon mahkemelerinde, farklı mahkemelerde yuvarlak olduğunu söyleyenleri öldürmüşler, şey yapmışlar. Peki Müslüman neye itikat etmeli? Bakın öncelikli olarak itikat denen şey akade kökünden gelen, kalbin kesin kez bağlandığı bilgidir. İtikadın ilk şartı ilimdir. Bir adam güneşin her gün doğduğunu bilecek, ister bu görmeyle ister işitmeyle ilmi önce alacak. Sonra bu ilmi bozacak hiçbir şüphe kalmayacak. İlim kesinliğe ulaşacak, işte o zaman itikada dönüşecek bu. İlim itikada. Artık biz itikat ediyoruz ki geceden sonra ne geliyor? Gündüz. Değişmez bu. Açık. Buna hiçbir şey şüphe getiremez. Aksi bir şekilde. Müslüman şuna itikat etmelidir. İlmin kaynağı tektir. O da vahiydir. Allah'tan gelen bilgidir Celle Celaluhu. O Allah'tan gelen bilgi peygamberin sözüyle beraberdir. Sünnetiyle beraber. Yani bilginin iki tane kaynağı vardır. Kur'an'ın ayetleri zaten tartışılmaz. Bunlar mütevatirdir. Her biri artık hüccettir. Bukhari, Müslim gibi sahihler de aynı şekilde ümmet tarafından muteberdir, kabul edilmiştir. Diğer sünenlerdeki hadisler tek tek irdelenmiştir, incelenmiştir. Onlardan da sahih olan ümmetin tevatürle kabul ettiği bilgiler. Kesin kez Müslüman itikat etmesi, kesinlikle hiçbir şek ve şüphe duyamayacağı, cahil kalamayacağı bilgilerdir. Bunun haricinde geri kalan bütün bilgiler zandır. Hepsi ama hepsi. Gözünüzün tekerleğin geri, traktörün tekerleğinin geri döndüğünü görmesi, bir kere sizin gördüğünüz ve işittiğiniz bilginin yanlış olabileceğine gibi bir şüphe itmek için yeterli olmalıdır. Veya çöldeyken serap gördüğünüzü serap görerek su çölün ortasında gölün olduğunu zannetmeniz ve görmeniz de gözünüzün ve kulağınızın bilgi almada yanılacağını kabullenmeniz için yeterli delillerdir. Gözlemle ve işitmeyle, deneyle yani elde edilen bilgiler kesin bilgiler değildir. Ta ki şeriat o bilgileri naslarla tasdik ediyorsa o müstesna. Şeriat o bilgileri tasdik ediyorsa biz de tasdik ederiz. Şeriat tasdik etmiyor, Müslüman orada ne yapabilir? Zan yapabilir, o ilmi öğrenebilir ama kesin itikat olarak onu benimseyemez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ne de sünnette çok açık bir ifadeyle dünyanın yuvarlaklığı ve düzlüğü geçmez. Bu ayetin manasına bakıldığı zaman da yeryüzü dümdüzdür gerçekten. Hani yuvarlak olduğunu kimse anlayamaz yani. Yürüyorsun her yer düz yani. Yamuk böyle yuvarlak kürede döner gibi bir dönme söz konusu değil. Allah bunu kastediyor bu ayette. Allahu Alim. Peki dünyanın yuvarlaklığına hiç mi delil yok, delalet yok? Kur'an-ı Kerim'de var. Ya ma'şer el cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardi fenfuzu. Ey cinler ve insanlar topluluğu, gücünüz yetiyorsa yerlerin ve göklerin aktarından çıkın. Arapça aktar kelimesi cem'i bir kelimedir. müfret hali, tekil hali katara kelimesidir. Katara'da portakalın dış kabuğu yok mu? Yuvarlak cisimlerin etrafını saran kabukların adıdır. Yerlerin ve göklerin aktarı derken demek ki yerlerin ve göklerin üzerinde katmanlar var. Bugün anlatıldığı gibi. Yani yuvarlak cismin üzerindeki katmanlar gibi. Bu ayet de yuvarlaklığına delalet edebilir. Sadece bu mu? Yok. Allah diyor ki yukavvirü leyle finnaha. Allah geceyi gündüze giydirir. Arapça kevvara, türbana diyorlar Araplar. Türban var ya kadınlar kafada taktı. Niye? Kevvara Arapça yuvarlak bir cismin etrafını örtmek demektir. Lugat kamuslara bakarsanız sözlüklere Arapların yanında kevvara yuvarlak bir şeyin üzerine örtmektir. Bu ayette de gece gündüze nasıl giriyor? Dünyanın yuvarlaklığıyla. Dolayısıyla dünyanın yuvarlaklığı düzlüğü meselesinde de biz Müslümanların, tevhid ehli insanların inancı bu noktadadır. Allah en doğrusunu bilendir demekle beraber, kesin kez bir şey itikat etmemekle beraber, kafirlere güvenmemekle beraber ama deney ve gözlemle bir kenara bırakmamakla beraber içtihad ederek diyebiliriz ki yuvarlaktır veya içtihad ederek birileri diyebilir ki düzdür. Ne düzdür diyenler akılsızlıkla kınanabilir ne de yuvarlaktır diyenler kafirlikle itham edilebilir ki bazı aşırı insanlar var. Özellikle Suudi Arabistan'ın mesela meşhur müftülerinden Abdullah İbni Bas kim dünya yuvarlaktır derse kafir olur, kanmalı helaldir diye fetvası zaten kendi fetvalarında sabittir. İsteyenler oradan müracaat edip bakabilirler. Bu aşırılıktır. Doğru bir menheç değildir. Geçmiş ulema da böyle söylemişler. Altını çizerek söylüyorum. Onun illeti bahsettiğimiz, zikrettiğimiz şekildedir. Vel arda ba'de zâlike dahâhâ ahraca minhâ mâ'ahâ ve mar'ahâ. Allah Azze ve Celle yeri bir döşek gibi yaydıktan sonra bunun ardından ondan suyunu ve otlağını çıkardı Allah. Yerin suyunu ve otlağını. Yerin içerisinde su damarları ve kanalları var. Bunlar gökten yağan yağmurun toprak tarafından emilmesiyle oluyor. Ve o bir şekilde Allah'ın dilemesiyle kuyular, dereler, bilmem dağlardan patlayan sular olmak üzere bir şekilde bize kadar ulaşıyor. Allah'ın rahmeti zaten inen su temiz bir su. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bize hayırlı kıldığı, bereketli kıldığı su. O su toprağa karışınca mineraller birçok şey katarak bünyesine taşlardan, onların arasından geçerekten insanoğluna en faydalı bir hale gelerek ne yapıyor? Artık kayalardan dışarı fırlıyor. Ve insanlar da en temiz suyu mağaralardan alıp içiyorlar. Sebebi bu. Allah gökten hem temiz halde indiriyor hem de toprak içerisinde mineralleri Allah Azze ve Celle ona katıyor, temizliyor. Öyle değil mi? Ondan sonra en güzel şifalı bir halde çıkartıyor. Allah yeryüzünü döşek gibi yaptı. Sonra suyunu ve otlağını çıkardı. Vel cibale arsaha. O Allah ki Celle Celaluhu dağları da dikti. O Allah Subhanahu ve Teala ki yeri döşek gibi yapmakla, yerin suyunu ve otlağını çıkarmakla beraber dağları da dikti bir kazık gibi. Bilim adamları şey diyorlar, dünyanın dengesi diyorlar dağlar için. Yani dağlar dünyayı dengede tutan şeyler, yörüngede tutan şeyler. Aslında dağlar hareket ediyor varlıklar ama insanoğlu şöyle bir varlık. Bakın biz maddeli, kendimiz katı bir maddeyiz ve ağır hareket ediyoruz. Etrafımızdaki ağır hareketleri gözlemleyebiliyoruz. O yüzden önümüzden geçen şimşek gibi deriz ya, bir kurşunu, önümüzden geçen şimşek gibi bir taşı gözlemleyemeyiz. Çünkü maddesel olarak o çok daha hızlı bir şeydedir, sürattedir. Ama biz katı madde, ağır maddeler olduğumuz için o çok hızlı hareketleri müşahede edemeyiz. Bununla beraber gene bizim hızımızdan çok ama çok yavaş hareket eden cisimleri de idrak edemeyiz. Bunun en basit örneği dağlardır. Onlar aslında yer değiştiriyorlar. Ama zamana yayılmış çok ağır bir şekilde. O kadar hafif ki bak. O kadar hafif ki. Bunu o kadar hafifletebilirsiniz ki hiç hissedilmez hale getirebilirsiniz. Allah Azze ve Celle kainatı böyle fizik kurallarıyla donatmıştır. O kuralların ve kanunların koyucusu Allah Azze ve Celle'dir. O kuralların ve kanunların koyucusu olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ve devamında dağları da diktik dedikten sonra meteallekum ve lenamikum. Niye bunları böyle yaptık? Dağları diktik, yeri döşek yaptık, suyu çıkardık, nebatı sizin için ve hayvanlarınız, güttükleriniz, faydalandığınız diğer canlıların hepsi için. Hayvanlar, işte diğer yeryüzünde yaşayan diğer bütün varlıklar. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki ancak o her şeyi batırıp gömen büyük felaket geldiği zaman. Kıyameti Allah böyle tanımlıyor. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى O gün insan مَا سَعَى koşturduğunu hatırlar. Yani burada kasıt kendi ameliyle, eliyle sunduğunu insan hatırlayacak. İnsan nerede hatırlar? Ölürken hatırlar, kabirdeyken hatırlar. He? Ve insan kıyamet günde nereye gideceğini az çok bilir. Belin insan âlâ nefsihi basıra. İnsan nefsini bilendir diyor Allah subhanahu wa ta'ala ayette. O yüzden bir tanesi diyor ya biz de o kadar günahkarız ki cehenneme gideceğiz zaten. Kasmaya gerek yok diyor kendimize haşa. Oyuncak zannediyor ama burada bir şeyin itirafı var. Kendi nefsinin itirafı var belli. Biliyor ki hesabını kendi görmüş dünyada. Yani Allah Azze ve Celle hesaba çekecek de kendi zaten kendini hesaba çekmiş, kendini sınıfta bırakmış. Nasıl Allah'ın imtihanından geçsin he? Bir insan kendini bırakır mı sınıfta? Ya o kadar kötüyse bırakır yani. Şimdi bir adam kendi sınav kağıdı 10 soru olsa 10 soruyu da cevaplasa isterse yanlış cevaplasın. Hadi notu biraz kendi kağıdı olduğu için yüksek verse tamam mı şişirse anlaşılır, kabul edilebilir bir şey, mantıklı bir şey. Ama bir adam sınav kağıdını bomboş bırakmış gene kendisi not veriyor üzerine 100 yazamaz ya artık o kadar da vicdansız olamaz yani. Orada ne diyor ya kalmışım ben bu sınavda. Adam kendini biliyor. Diyor ki kalmışım. Allah da diyor ki insan o gün hatırlayacak her şeyi. Her şey hatırında olacak. Burada gördüğünüz şahısların hepsini kıyamet günü, ben de görürsünüz kıyamet günü orada. Ben de sizi. Göreceğiz yani. Allah böyle diledi. Hatırlayacağız. Allah dünyada bir araya getirdi, orada da getirecek. Burada gizleyebiliriz. Ben gizleyebilirim, siz gizleyebilirsiniz. Diliniz ve kalbiniz ne kadar sadakat içerisinde veya ne kadar yalancılık içerisinde onu Allah biliyor. Kıyamet günü görecek herkesin kalbinde ne var. Herkes görecek bunu. Sakal koymak, belli başlı bazı şekillere bürünmekle iş bitmez. O olmazsa olmaz. Demiyoruz öyle yapanlar toplumun şeyi gibi. Adam kendisi yapmıyor ya asıl bu sakallılardan korkuyor. Ne olmuş sakallılar hemşerim? Sakalsızlar o kadar halt yiyorlar. Onlar iyi oluyor da tukaka olmuyor da. Niye sakallılar böyle oluyor yani? Adamın kalbinde küfür var ondan onu söylüyor. O olmazsa olmaz. O olduktan sonra da bir de için temizlenmesi lazım. İçsiz de olmaz bu iş. Allah sana şeklini değiştir demiyor. Şekil çok önemli değil ki. Her toplumun kendine göre şekli var. İster istemez insan etrafına göre şekil almaya başlıyor. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى O gün diyor, görebilenler için cehennem de sergilenmiştir. Şimdi niye لِمَنْ يَرَى? Yani görebilenler. Çünkü Allah bazılarını kör haşredecek. قَالَ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامَ Diyecek ki adam, Taha suresi son ayetlerde dediği gibi, beni niye kör haşrettin ya Rabbi? قَالَ اَتَتْكَ آيَاتِ فَكَفَرْتَهَا Diyecek ki Allah Azze ve Celle, sana benim ayetlerim gelmişti, sen onlar küfretmiştin, nankörlük etmiştin. Ve onları unutmuştun. وَكَذَلْكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Sen onları unuttuğun gibi bugün de sen unutulacaksın. Burada bu adam dünyadayken gören biri olduğunu söylüyor ama Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onu kör haşretmiş. O yüzden diyor görebilenlere cehennem yaklaştırılacak. Cehennem artık ortaya çıkacak. فَاَمَّا مَنْ تَغَى Kim de azarsa, kim tağut olursa, azarsa tağut kelimesinin aslı tağa kelimesi. Geçen hafta izah ettim Firavun'u anlatırken. Büyük küçük fark etmez yani. İlla böyle tağut deyip isme takılmanın anlamı yok. Yeryüzü tağut dolu binlerce. Kim azarsa, ister küçük azmak ister büyük azmak. Yani küçük azmak insan isyankar olur, büyük azarsa da kendine ibadet edilen bir tağut olur. Nasıl olursa olsun ifade umum gelmiş. Yani bu veya bu dememiş kastedilen. فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını da tercih ederse azgınlığıyla beraber فَاِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Cehennem varacağı yerdir. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Kim de Rabbinin makamından korkarsa. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Nefsini de hevadan arındırırsa. İşte din budur. Din tezkiyedir. Din ahlaktır. Bu istu li'utimme makarimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aleyhissalatu vesselam böyle söylüyor. Din tezkiyedir, güzel ahlaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için dua ediyor İbrahim babamız. Diyor ki aleyhisselam, وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Onlara ayetlerini okusun, onlara hikmeti öğretsin, وَيُزَكِّيهِمْ. Onları tezkiye etsin, ahlaklandırsın. Ayetleri öğrenmek, ilim öğrenmenin aslıdır, Müslüman olmanın ilk şartıdır ilim zaten. Olmazsa olmazdır. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Kitapla beraber hikmet de peygamberlerin sünnetidir. Onu da öğrensinler. İlim, önce ilim öğrensinler. Çünkü İmam Bukhari başlığı açmış yani. El ilmu kablel amel demiş. İlim amelden öncedir. Sonra da Muhammed 19'u getirmiş. Fe'alemennehu la ilahe illallah. İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ayetini getirmiş. Bak Allah la ilahe illallah bilerek ilim üzere söyle diyor demiş. İmam Bukhari sahihine böyle başlık açmış. İlim olmazsa olmaz. Sonra neyi getiriyor İbrahim? وَيُزَكِّيهِمْ. Onları tezkiye etsin, arındırsın. Allah neyle karşılık veriyor ayette? O Allah ki onlara bir peygamber gönderdi, onları tezkiye etsin diye tezkiyeyi ilmin önünde Allah Azze ve Celle zikrediyor. Allah boş konuşmaz. Allah kelimeyi hak ettiği yere koyar Celle Celaluhu. Allah duasına icabet ederken tezkiyeyi öne koymuş. Şeyin önüne koymuş, ilmin önüne koymuş. Ahlaksız, edepsiz adamlar ilim okuyorlar, okudukça kibirleniyorlar insanlara. Ya affedersin de bağırsaklarından dışkı geçmiyor mu yani? Neye kibrin ya? He? Kibirlenmek için mi ilim okudun? Ama Allah selefe rahmet etsin diyorlar ki, amel edilmeyen ilim insanda kibri arttırır diyorlar. Amel edilmeyen ilim insanda kibri arttırır. Bugün nice insan amel etmek için ilim okumadıklarından dolayı, İlimlerini amele dökmediklerinden dolayı kibirlerinden başka bir şeyleri artmamış. İlimle ancak kibirlik yapıyorlar. Birbirlerine bilmişlik taslıyorlar. Susamıyor. Niye susamıyor? Çünkü adam amel etmek ve susup Allah'a razı etmek için okumadı ki ilmi. Resulullah dediği gibi aleyhissalatü vesselam, kim alimlerle cidal etmek için ilim okursa cennetin kokusunu alamaz kıyamet günü. Bugün onun için okuyorlar insanlar. İnsanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir mevzu atıyorlar ortaya. Üzerine tartışmaya çalışıyorlar. Bak daha mevzuya dair bütün ilimleri okumamışlar ha. Mevzuya dair bir şeyler okumuşlar, onları biliyorlar. Atıyorlar meseleyi ortaya, sonra cidal ediyorlar. Ne için okuyorlar kitapları? Cidalde üstün gelmek için. Ya dur bu meseleye inandık da bir delillerini toplayalım kitaplarla. İşte kim nerede ne demiş. Bu işte zındıklık işte bu. Bu ilmi Allah için okumak demek değil bu. Bu ilmi riyakarlık için, gösteriş için okumaktır. Allah da diyor ki işte bu okuduğumuz son ayette, kim nefsini hevadan arındırır Rabbinin makamından korkarsa. Allah ayette Celle Celaluhu Şems suresinde de Allah diyor nefsi yarattı ve elhemaha fucuraha ve takvaha. Fucuru da takvayı da ona ilham etti. Yani tezkiye bu dinin olmazsa olmazı güzel kardeşler. Kim nefsini tezkiye ederse kurtulur. Kim de ayette dediği gibi kim onu boşlarsa da kabe. Yok olacak yani. Nefsini boşlamış, nefsini arındırmamış, o yok olacak, yok olacak. Nefsini arındıran tezkiyeden o kurtulacak diyor Allah Azze ve Celle ayetlerinde. Ve devamında فَاِنَّ الْجَنَّةَ. Kim de böyle olursa şüphesiz cennet يَا الْمَأْوَى, onun varış yeridir. يَسَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّنِ مُرْسَهَا. Sana kıyamet ne zaman kopacak diye soruyorlar. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا. Sen kimsin, nereden bileceksin? Şimdi birçok zındık zannediyor. Bak diyor peygamberin diyor kıyamet alametleriyle alakalı verdiği bilgiler uydurma. Allah diyor ki sen nereden bileceksin? Peygamber nereden bilsin diyor ne zaman kopacak. Ya Allah vaktini bilemezsin diyor. Alametlerini bilemezsin demiyor ki. İkisi aynı şey mi? Akıl sahipleri için aynı şey değil. Ama IQ seviyesi çok düşük adamlar için aynı şey olabilir. Elma ile armut. فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَهَا. Rabbinin katındadır yani. Rabbinin katında o ilim saklıdır. Ondan başkası bilemez. اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَهَا. Bak Allah surenin ortasında söylemişti, gene tekrar ediyor. Diyor ki sen bu kadar anlatılandan sonra ancak Allah'tan korkanı uyarıcısın diyor. اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَهَا. O yüzden davetinizi az buçuk Allah korkusu olan adamlara götürün. Allah korkusu olmayan adamlara bu davet giderse zındık münafık olup ümmetin başına bela oluyorlar. Allah'tan korkan insanlara götürün ki ümmetin başına bela ve musibet olmasınlar. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُهَاهَا. Onu gördükleri gün sanki bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler. Yani insan öldüğü zaman dünyada kaldığı miktar bu kadardır insan katında. Hepimiz için öyle değil midir yani? Burada her yaştan abi var, kardeş var. Yani ister 30, ister 40, ister 50. Her birinin hayatı şu andır yani. Hepsi geriye dönüp baktığında bir şeyler hatırlıyordur ama yaşadıkları andan başkası hikayedir. Tıpkı rüya gibi. Rüyada boğuşursun, daralırsın, terlersin, kabus görüyorsundur, sıkılmışsındır. Atlıyorsun, zıplıyorsun, hareket var. Bir uyanıyorsun. Sanki yani yarım saniye, bir saniye, iki saniye değil mi? Hiçbir şey yaşanmamış gibi. İşte Ali böyle söylüyor radıyallahu anhu. Diyor ki hayat rüya gibidir diyor. İnsanlar ölünce uyanacaklar diyor bu rüyada. Dolayısıyla bugün yarın için ne hazırladığımıza bakarak, Allah'tan korkarak yaşarsak, o rüyadan uyandığımızda rüya kabus değil, hani tatlı rüyadan uyanınca insanın göğsünde bir ferahlık, bir güzellik, bir mutluluk olur ya. İşte insan eğer öyle bir hazırlık yaparsa rüyadan uyandığında öyle bir mutlu hazzı alır. Ama yok aksi halde çalışırsa da kabustan uyanmış bir insan gibi kantar içerisinde uyacaktır, uyanacaktır. Allah bizi öyle kötü bir akıbetten korusun. Allah bize güzel bir son ile bizleri rızıklandırsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.